nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na razie nie ma potrzeby wstrzymania szczepionki AstraZeneca, mówił w Trójce wiceminister zdrowia. Związkowcy i przedstawiciele rządu wracają do rozmów o przyszłości górnictwa. Ponad tonę nielegalnego tytoniu przejęła Straż Graniczna w Jeleniej Górze. Dałbym się zaszczepić preparatem firmy AstraZeneca, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że w Polsce nie zanotowano przypadku poważnych komplikacji. Kilka krajów wstrzymało szczepienia preparatem AstraZeneca po wystąpieniu choroby zakrzepowo-zatorowej. Takiego przypadku w Polsce w tej chwili jeszcze nie obserwujemy. Europejska Agencja Leków wydała oświadczenie, że ta liczba przypadków choroby u osób zaszczepionych nie jest wyższa niż w ogólnej populacji. Nasi eksperci w tej chwili nie rekomendują wstrzymania szczepień tą szczepionką. Na pewno przyglądamy się tej sytuacji. Te przypadki są w tej chwili wnikliwe, badane. Czy to była tylko zbieżność czasowa, czy rzeczywiście szczepionka miała jakiś wpływ na wystąpienie tej choroby zakrzepowo-zatorowej. Wiceminister powiedział, że jeśli zostanie wydana rekomendacja Europejskiej Agencji Leków dotycząca wstrzymania tej szczepionki, to Polska się do niej zastosuje. Na razie jednak nie ma potrzeby rezygnacji z podawania preparatu. Argumenty Solidarnej Polski przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy są nieprzekonujące, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia Łukasz Schreiber z Kancelarii Premiera. Minister wyraził nadzieję, że mimo zastrzeżeń tego ugrupowania plan uzyska poparcie większości w parlamencie. Powiedzenie, że 250 miliardów nas nie interesuje w tej sytuacji, którą mamy w związku z pandemią, jest oryginalnym pomysłem. To, że mówimy o wspólnie zaciągniętym długu, no tak to działa i ma obawy, że dla kogoś będziemy musieli spłacać ten dług, są przesadzone. Mało prawdopodobne są bankructwa w pojedynczych państw. Więc ja rozumiem, że trzeba znaleźć jakiś pretekst, by negować KPO, tylko nie wiem, gdzie w tym wszystkim jest racja stanu. W ramach unijnego funduszu odbudowy po pandemii Polska ma otrzymać ponad 57 miliardów euro. Związkowcy i przedstawiciele rządu wracają do rozmów o przyszłości górnictwa. Węgiel jako źródło zasilania bloków energetycznych będzie zastępowany, powiedział pełnomocnik rządu Artur Soboń. Źródła oparte na paliwach kopalnych będą zastępowane odnawialnymi źródłami energii, ale dla tych, którzy chcieliby tej zmiany, powiem, że żeby ona się udała, potrzeba proces wychodzenia z bloków energetycznych opartych na węglu odpowiednio zaplanować i uzgodnić społecznie. Niewiele ponad połowa Polaków popiera zmianę sposobu produkcji energii elektrycznej, wynika z sondażu Instytutu Badania Spraw Publicznych. Co trzeci respondent powiedział, że Polska powinna pozostać przy konwencjonalnym sposobie pozyskiwania energii. Ponad tonę nielegalnego tytoniu przejęli funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Podczas wspólnej akcji z czeskimi celnikami rozbito gang, który na ogromną skalę rozprowadzał tytoń na terenie Europy. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry wpadli na trop gangu podczas przeszukania magazynu, w którym oprócz tytoniu znaleziono także kilkaset adresów odbiorców kontrabandy w Czechach. Zorganizowana grupa przestępcza rozprowadzała tytoń za pomocą zwykłych firm kurierskich w Polsce i Czechach. Służby szacują, że w ciągu 2 lat gang mógł sprzedać towar o wartości 150 milionów koron czeskich, czyli około 25 milionów złotych. Oprócz ponad tony tytoniu służby przejęły gotowe do wysłania przesyłki, a także karty płatnicze wydane na różne polskie nazwiska. Zatrzymano 4 mieszkańców województwa lubuskiego, 1 obywatela Czech. 2 Polaków i Czech, którzy zostali zatrzymani za naszą południową granicą, trafiło do czeskiego aresztu. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od maja wszyscy Amerykanie będą kwalifikować się do szczepień przeciwko COVID-19, powiedział w swoim pierwszym telewizyjnym orędziu prezydent USA. Joe Biden wyraził przekonanie, że Dzień Niepodległości, 4 lipca, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą mogli świętować w gronie rodziny i przyjaciół. Joe Biden przypomniał, że obiecał wykonanie 100 milionów szczepień w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury. Przekroczymy ten cel. Jesteśmy na drodze do wykonania 100 milionów szczepień w ciągu 60 dni mojego urzędowania. Biden przypomniał, że do końca maja Stany Zjednoczone będą mieć wystarczającą liczbę szczepionek do zaszczepienia całej dorosłej populacji. Ogłaszam, że wydałem dyspozycję, aby wszystkie osoby powyżej 18 roku życia kwalifikowały się do szczepień nie później jak 1 maja. Biden apelował do Amerykanów, by decydowali się na szczepienie. szczepienia, ale równocześnie nadal stosowali reguły dystansu społecznego i nosili maseczki. Jeśli to wszystko zrobimy, to 4 lipca będziemy mogli spotkać się z rodzinami i przyjaciółmi przy grillu, by świętować Dzień Niepodległości. Prezydent USA zapowiedział znaczne zwiększenie liczby klinik i aptek prowadzących szczepienia oraz włączenie do tej operacji wojska i tysięcy wolontariuszy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Niełatwe jest życie piłkarskiego trenera w obecnych czasach. Najpierw posłuchamy szkoleniowca Jagiellonii Białystok Bogdana Zająca. Przed dzisiejszym meczem w PKO Ekstraklasie przeciwko Pogoni Szczecin pytano go o przyczyny 5 ostatnich spotkań bez zwycięstwa. Niestety po meczu z Wisłą Kraków wdarło nam się kilka wirusów. Wirus jelitowy, wirus anginowy, do tego wirus covidowy, gdzie przetrzebiło nam naprawdę sporą grupę zawodników. Niektórzy zawodnicy powypadali z treningów, mimo tego, że mieli covida na 10 dni na antybiotykach, więc niektórzy wracają do tych zajęć, ale wiemy, jak wygląda zdrowotność takich zawodników, że potrzebują czasu, żeby organizm zaczął znowu pracować na wysokich obrotach. Mecz w Białymstoku o 20.30, o 18.00 Krakowia przy Kałuży spotka się ze Śląskiem Wrocław. Michał Probierz miał inne problemy niż Bogdan Zając. Zawodnicy spędzili około 30 godzin w autokarze, bo te podróże rzeczywiście nam się skumulowały. Graliśmy bardzo trudne spotkanie na Rakowie. Teraz zawodnicy mieli taki mikrocyk trochę też odbudowujący. Też pracowaliśmy nad tymi elementami, z którymi mamy problemy. Mam nadzieję, że wreszcie co nam brakuje, to w tym meczu już będzie i to my będziemy się cieszyć z 3 punktów, a to na tym nam najbardziej zależy. Tyle szkoleniowiec z Pasów i tyle o piłce krajowej, ale to jeszcze nie koniec o futbolu w tym serwisie, bo przecież wczorajszego wieczora kopali w pierwszych meczach 1/8 finału w Lidze Europy i dla kilku ekip rewanż powinien być czystą formalnością. Ajax 3-0 wygrał z Young Boys Brno, tak jak Roma z Szachtarem. Arsenal 3-1 w Pireusie pokonał Olympiakos. Villarreal 2-0 w Kijowie Dynamo. W tym samym stosunku Granada u siebie zwyciężyła Molde, a Tottenham Dynamo Zagrzeb. Większych emocji za tydzień możemy się spodziewać w meczach Milanu z Manchesterem United i Rangersów ze Slavią Praga. Wczoraj w pojedynkach tych drużyn padły remisy po 1. I znów jesteśmy w kraju. Mecz siatkarek grupy Azoty, Chemika Police z Jokerem Świecie zakończył fazę zasadniczą w Tauron Lidze. Mistrzynie Polski poradziły sobie jak z Płatka, zwyciężyły 3-0 i zajęły 3. miejsce w tabeli. W playoffach spotkają się z Grotem Budowlanymi Łódź. W tenisowym turnieju ATP w Doha pogrom faworytów w ćwierćfinałach. Najpierw z imprezą pożegnał się wracający po dłuższej przerwie Roger Federer. W 3 setach Szwajcara pokonał Gruzin Basila Szwili. Potem odpadł rozstawiony z numerem 1 Dominic Thiem. Jaka też w 3 partiach ograł Hiszpan Bautista Agut. Kończymy dwoma kółkami. Najpierw o piekielnie mocno obsadzonym wyścigu Tirreno Adriatico. Drugi etap po finiszu z peletonu wygrał mistrz świata Francuz Julien Alaphilippe. Liderem imprezy pozostaje Belg Wout van Aert. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski na pozycji 11. Równolegle toczy się inny prestiżowy wyścig. Paryż-Nica, tu już 5. etap. Wygrany także po finiszu z peletonu przez Irlandczyka Sama Bennetta. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej dobrze rozpoznawalne nazwisko kibicom kolarstwa Primož Roglič z pięknego kraju o populacji Warszawy, czyli ze Słowenii. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju o populacji Polski pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na Pogórzu i w górach śniegu silny wiatr osiągający w górach do 110 km na godzinę. Na termometrach od 5 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Kupując telewizor LG OLED 55 cali z bezprzewodowymi słuchawkami w zestawie, zapłacisz 5399 zł, oszczędzając 1100 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie. Tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No, mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, to już 10 minut po godzinie 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a na łączach telefonicznych Loża Szyderców dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa Halo. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Jest doktor i nie jest, proszę Państwa, w drodze. Chyba. Nie jest w drodze, nie jest w drodze, ale... Wrócił, o, odezwał się Marcin Roszkowski. Dzień dobry, panie Marcinie. Prosto z Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. To niestety znowu my. Okej, okay. To co, możemy zaczynać? No, okay. To zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie, no musi być o koronawirusie. Będzie o polskiej strategii demograficznej, będzie gość specjalny, z którym porozmawiamy dla odmiany o koronawirusie i o szczepionkach. No, będzie jeszcze kilka ciekawych tematów, ale nie zdradzę teraz. Później będziemy o tym rozmawiali. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie i wesoło. Winien i Ma. W zeszłym tygodniu ustaliliśmy, że już w zasadzie dzielimy sobie czas na falę. Mamy trzecią falę COVID-19. Ponad 20 tysięcy zakażeń wczoraj. Szpitale polowe zapełniają się praktycznie w 100%. No i co panowie na to? Nie jest ciekawie. Rząd wprowadza kolejne restrykcje. Co na to gospodarka, ekonomia i tak dalej? Gospodarka będzie miała ogromne trudności. Nasz sąsiad południowy, Słowacja, ma całkowitą tragedię. W Polsce wprowadza się lockdowny, ale widać, że dotychczasowe myślenie zostaje, czyli nie poszukujemy źródeł, tylko reagujemy na skutki. Ja jestem ogromnie rozgoryczony. Liczyłem na to, że będziemy takim społeczeństwem uczącym się i rząd cały czas jednak daje przyzwolenie na myślenie odtworzeniowe, a nie na to, żebyśmy znaleźć rozwiązanie na współżycie z koronawirusem. Idą fale, trzeba kupić krótkie spodenki i po prostu na tych falach spróbować zafunkcjonować, bo najbliższy rok jeszcze, a może nawet dwa, będziemy mieli z tym problem, więc jak będziemy uciekać albo udawać, że w tymi zawalczyliśmy, to albo zwyciężyliśmy, bo tak co jakiś czas mamy takie pomysły, to jest ogromny błąd. Także ja jestem Marcin Roszkowski. I na fale. Ja nie rozumiem, co ty mówisz, czy my mamy rząd ma wszystkich do więzienia wsadzić, którzy... Nie, do morza wrzucić. Ja bym chciał zrozumieć swój postulat. Marcin, już tłumaczę. Znaczy, chodzi głównie o to, żeby szukać rzeczywiście przyczyn zakażeń, a nie całościowo lockdownować województwo. Znaczy, my reagujemy na skutki, czyli na parametr, który mówi o tym, ile osób umiera, ile osób jest zakażonych. A tak naprawdę powinniśmy poszukiwać źródeł zakażenia i wówczas izolować te przestrzenie, które rzeczywiście są źródłem zakażenia. Tak jak się realizuje to w Azji, my idziemy modelem europejskim. Ten model europejski doprowadza tylko i wyłącznie do kosztów gospodarczych, a nie rozwiązania problemu. Marcin, pociesz. Dlatego powiedziałem, Marcin, proszę o pocieszenie. Na fale. Nie, chyba tak źle nie będzie. No, chyba Polacy mają własny rozum, jakoś tam potrafią z tym wszystkim. To, że nie, ja wiem, że jest ciężko, ale to ja nie wiem, co postulujesz, tak jak w Singapurze, tak czy w Chinach, to chyba nie da rady. No niestety, ale nie trochę trochę inna kultura. Ale gdybyśmy badali głębiej przyczyny zakażeń, to... Dobrze. Kochani, ja powiem tak, bo to trzeba powiedzieć głośno na antenie. Ruszyła rejestracja seniorów poniżej 69 lat. Rejestracja oczywiście do szczepień. Minister Dworczyk obiecał, że w drugim kwartale do Polski doleci, dojedzie, dostaniemy 15 milionów szczepionek. Przed chwilą u Beaty Michniewicz, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, opowiadał, jak to jest na tym froncie. On jest na pierwszej linii. Ale ja proponuję teraz rozmowę z gościem specjalnym, który jest też na pierwszej linii frontu, tylko trochę w innym sektorze. I myślę, że wszystkim nam się rozjaśni w głowach po tej rozmowie. A tymczasem Brodka i Game Change. Monika Brodka w utworze Game Change, czyli czas na zmianę zasad gry i o tym porozmawiamy właśnie z naszym gościem specjalnym, którym jest pani Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Pfizer Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani prezes, no dzisiaj wszyscy czekają na jedną wiadomość i tak naprawdę tylko na jeden produkt na całym świecie, nie tylko w Polsce. Na szczepionki. Więc pierwsze pytanie, ponieważ to jest pytanie, które zadają sobie chyba wszyscy i zwykli obywatele, tacy jak ja i nasi słuchacze i pewnie wiceminister zdrowia, który był dzisiaj gościem w Trójce. Ile tych szczepionek do Polski przyjedzie w pierwszym kwartale? Ile zostało dostarczonych? Pytam szczepionki Pfizera oczywiście, no bo nie będę pytał o szczepionki AstraZeneca czy Johnson & Johnson, których się spodziewamy. Informację mamy taką od polskiego rządu, że 15 milionów będzie w pierwszym kwartale. A jak jest ze szczepionkami Pfizera? W pierwszym kwartale do Unii Europejskiej, a docelowo do Polski, ile już trafiło, ile jeszcze trafi? Tak, to dla mnie właściwie naprawdę niezwykła przyjemność, bo stojąc na tej pierwszej linii walki z pandemią, mam takie poczucie osobistej odpowiedzialności za dostawy szczepionek do Polski. I to naprawdę jest duża dla mnie przyjemność i zaszczyt móc powiedzieć, że wywiązaliśmy się... No i odpowiedzialność chyba wielka. Odpowiedzialność wielka, szczególnie, że jestem z wykształcenia lekarzem i osobiście mnie to naprawdę też dotyka kwestia pandemii. I tego roku, bo niedawno mieliśmy okazję, chyba wczoraj czy przedwczoraj, mieć tą smutną rocznicę ogłoszenia przez WHO pandemii na świecie. Ale wracając do dawek, Pfizer zrealizował wszystkie swoje zobowiązania z początku stycznia, czyli w pierwszym kwartale dostarczyliśmy nieco nawet więcej ponad zobowiązania, a mianowicie dostarczyliśmy ponad 4,5 miliona dawek szczepionki kombinaty do Polski. Tak to było uzgodnione z Unią Europejską, tak to było uzgodnione z Polską. Natomiast dobra wiadomość jest taka, skoro już mówimy o walce aktywnej walce z pandemią, że w drugim kwartale ta ilość dawek ulegnie potrojeniu, panie redaktorze. Czyli raz, dwa, trzy, 13,5 miliona, dobrze policzyłem? 4,5 razy 3 to będzie około 15. 15? Tak mi się wydaje. No okay. 14,5. Tak, tak. A to tylko właśnie z tego powodu, że zrobiliśmy niezwykłą modernizację w naszej linii produkcyjnej i dzięki temu możemy produkować więcej niż na początku zobowiązaliśmy się. Jeśli pan redaktor pytał o Unię Europejską, kontrakt z Unią Europejską mamy na 500 milionów dawek w tym roku i tyle dostarczymy. Czyli jest szansa na to, żeby przynajmniej zacząć kontrolować pandemię? Tak, tak, jak największa. Jest duża szansa, ta szansa rośnie z tygodnia na tydzień, bo rośnie ilość osób proporcjonalnie zaszczepionych. Już w tej chwili widzimy, że ten naturalny przebieg epidemii jest trochę inny niż był. Oczywiście są ogromne ilości osób zakażonych, ale bardzo duży procent tych osób przechodzi już to zakażenie w sposób niezjadliwy. Myślę, że trzeci kwartał, tak jak to było już mówione w kanałach publicznych, w mediach, przez osoby z Ministerstwa Zdrowia, mamy ogromną szansę, żeby w trzecim kwartale móc powiedzieć, wygrywamy ten wyścig z czasem. Jasne. Pytanie o kolejne mutacje, bo to też wszystkich nas nurtuje. Pojawiają się informacje o mutacji brytyjskiej, południowoafrykańskiej, nawet mamy jakieś swoje własne wewnętrzne polskie mutacje. Jaka jest odpowiedź producentów szczepionek Pfizera i generalnie nauki na te nowe mutacje? Czy muszą powstać nowe szczepionki, czy te szczepionki, które już są, skutecznie przeciwdziałają tym nowym wirusom także? Tak, to jest niezwykle ważne pytanie, dlatego że, jak już wspomniałam delikatnie, ten czas jest tutaj niezwykle ważnym warunkiem wygrywania z wirusem. Wirus, żeby przeżyć, musi mutować, szczególnie w środowisku, w którym rośnie populacja osób zaszczepionych i my chcemy wygrać z tymi mutacjami. Wiadomość bardzo dobra jest taka, że jak na razie wyniki badań wskazują, że nasza szczepionka Comirnaty, szczepionka Pfizera radzi sobie w pełni z wariantem brytyjskim, brazylijskim i afrykańskim. Ale nie dosyć na tym. Żeby móc sobie radzić w przyszłości i wygrywać ten wyścig z wirusem, postanowiliśmy zbudować takie centra naukowe obserwacji, w których badamy każdego kolejnego mutanta, każdego kolejnego wirusa, który nas niepokoi i jesteśmy w stanie 100 dni wyprodukować dzięki fantastycznej technologii mRNA nową szczepionkę, nową odpowiedź na nowego mutanta, jeśli się taki pojawi i nasza szczepionka nie będzie w stanie zapewnić Państwu bezpieczeństwa. Ale jeszcze takiego nie ma, tak? Jeszcze takiego... Okay. Jeszcze się taki nie pojawi. Jeszcze na dzień dzisiejszy nauka mówi, że nie, ale jesteśmy czujni, dlatego że to jest zmienna z godziny na godzinę niemalże. Pani prezes, dużo się mówi o szczepionkach, o liczbach szczepionek, mniej się mówi o pieniądzach. Ile Pfizer już wydał na produkcję szczepionek i na badania naukowe? Kto to finansuje? Tak, to jest bardzo ważne. Kolejne pytanie, dlatego że pragnę Państwa zapewnić, że Pfizer od początku, od momentu kreacji tej szczepionki, aż po moment początku produkcji, zakończenia produkcji, dysponuje i inwestuje własne środki. Nie korzystaliśmy z żadnych dodatkowych rządowych dofinansowań. Wydaliśmy już 2 miliardy dolarów i jesteśmy przygotowani finansowo na to, żeby wydawać więcej, bardziej, szybciej, żeby z tym wirusem wygrywać. No właśnie, to kiedy wygramy? Jak ta pandemia długo jeszcze będzie z nami, pani zdaniem? Bo no, komu mam zadać to pytanie? Wy, jakby producenci, naukowcy, lekarze, którzy pracują non-stop nad tym wirusem, co wynika z naszej rozmowy, że jeszcze się taki nie pojawił, który by się oparł tej szczepionce, która już jest. Ile waszym zdaniem, państwa zdaniem, ta pandemia jeszcze może potrwać? Ostra faza tej pandemii, gdzie mamy miliony osób, które chorują i miliony zgonów na całym świecie, myślę, że powoli będziemy mogli mówić o kresie tego pod koniec tego roku, trzeci, czwarty kwartał, chociaż są mądrzejsi, których warto o to zapytać. Natomiast to, co chciałabym podkreślić, przygotujmy się do tego, że ten wirus może zostać z nami na dłużej. W formie może mniej agresywnej, czyli będziemy bardziej tutaj podobni w walce z wirusem grypy, ale przygotujmy się na to, że być może będą nas czekały raz na rok podobne szczepienia jak na grypę, przypominające dawki, które pozwolą organizmowi wyprodukować przeciwciała i być odpornym na tego wirusa, który mam nadzieję będzie mniej zjadliwy. No tak, czyli nie będziemy rozmawiali o pandemii jako takiej, tak? Tak. Jasne. No takie było pytanie. Szanowni Państwo, więcej, to tak uchylę trochę rąbka tajemnicy, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej z panią Dorotą Ukrainiewiecką Firlej. Mam nadzieję, że w ten weekend czekam na autoryzację. Zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem specjalnym audycji Winien i Ma w Radiowej Trójce była Dorota Kryniewiecka Firlej, prezes Pfizer Polska. Dziękuję, dobrego dnia. Kruszy się dawny ład, kryzysowe zachody. Stało się obraca w pył i topnieją wygody. Déjà vu sprzyja mi. Grawitujący spryt, szybkość świat. Halo, halo, czy panowie pozostają na linii? Kurczę, pytanie miałem jedno. No to zadam. Chciałem się zapytać, jaką szczepionką się pani prezes zaszczepiła. A, to byś się zdziwił. Byś się zdziwił. A w ogóle ja to mam pytanie do was. To może do was mam pytanie. Dla papu ja mam No właśnie. Ja mam pytanie do was. I tak, będę zadawał pytanie, udzielał porady i będę zadawał kolejne pytanie. Czy panowie się już zaszczepili? Radzę nie odpowiadać. Ja się zaszczepiłem. A tak, bo ja zapomniałem, bo przecież to, który jest naukowcem. Ja jestem akademik. Tak, akademik, przepraszam. Ale ja niestety jestem zaszczepiony tak zwanym szalonym zenkiem. Dwa dni, tak, głowa... Ale jest okej? Okay? Po prostu. Już jest okej? Okay? Już jest okej? Okay? Dobra, Marcin... Pfizerem niedostępne. Marcin... Cud niedostępny. Marcin był za... Marcin przechorował, ale no po 3 miesiącach możesz. Zrobisz to, czy jesteś odszczepieńcem? Jestem odszczepiony. Nie, bo ja zrobiłem najpierw badania przeciwciał, bo to chyba byłoby rozsądne. No. I potem jakąś decyzję będziemy podejmować pewnie rodzinnie. A, okej, okay, dobrze, nie odpowiedział. Bo myślę, że lekarze też nie znają odpowiedzi tak naprawdę na tego typu pytań. Myślę, że trzeba się rozsądnie zachować. No, ja jakoś tak ideologicznie nie jestem przeciwnikiem szczepień. Nie, no to dzięki Bogu. Bardzo dobrze. Strategia Ministerstwa Rodziny, o tym będzie materiał reporterski Eryka Kazanowskiego. O tym dokumencie wiadomo od dawna, ale głośno stało się o nim kilka dni temu. Chodzi o tak zwaną, właśnie wspomnianą już, strategię demograficzną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i oświadczenie Rodzina 500+, kiedy część mediów informowała o tym, że 500+ zostanie zlikwidowane, druga część informowała o jego zrewaloryzowaniu. Udało mi się. Program 500+ bardzo się przyjął w Polsce i trudno sobie w ogóle wyobrazić tutaj zmianę, która miałaby być rezygnacją. Nie ma takich planów, nie ma, bym powiedziała, przyzwolenia społecznego. Naszą drogą jest kompleksowość, spójność i innowacyjne rozwiązania będą dotyczyły pewnych innych rozwiązań, niekoniecznie zwiększania budżetu programu 500+. Jakie są główne założenia strategii demograficznej? Podstawowa rzecz taka jest, że mamy ogromną zapaść demograficzną, która jest znana tak naprawdę od 20 lat. Czeka nas 20 lat, czyli całe kolejne pokolenie ujemnego przyrostu naturalnego. Będziemy pracować, wprowadzać rozwiązania, które pomogą nam ten trend odwrócić, sprawdzone, które widzimy w różnych krajach, głównie europejskich, ale też pewne rozwiązania innowacyjne. A te innowacyjne to... O konkretach oczywiście nie mogę w tym momencie mówić, natomiast kierunki, które wskazujemy w strategii, będą kierunkami w zasadzie ze wszystkich obszarów, które mają wpływ na dzietność, formowanie się rodzin, na decyzje prokreacyjne. Jest ogromny potencjał do wzrostu dzietności w naszym regionie. Widzimy to, obserwując wskaźniki u naszych sąsiadów. W Polsce też jest to możliwe. Przypomnę, że przez ostatnie kilka lat od wprowadzenia programu Rodzina 500+, dzietność w Polsce rośnie. Ona nie rośnie bardzo radykalnie, natomiast trend jest pozytywny i to jest ewenement w Europie. Czy my możemy powiedzieć, na czym będzie polegało to wsparcie rodzin? Kompleksowe, czyli rozwijanie tych programów związanych z zabezpieczeniem finansowym rodzin, ale też polityką mieszkaniową, z rynkiem pracy, z elastycznością, dostępnością, z ułatwianiem aktywności zawodowej, też ze wspieraniem tych kobiet, które chcą świadomie przerwać swoją karierę zawodową, by urodzić i zaopiekować się małymi dziećmi. Chcemy im ułatwiać powrót do pracy, godzenia tych dwóch światów, bo Polki są ambitne, przedsiębiorcze. To widzimy na danych Eurostatu ostatnich o kobietach na stanowiskach menedżerskich. Jesteśmy drugie w Europie pod tym względem. Nie chcemy tutaj też zapominać o tych kobietach, które świadomie wybierają życie rodzinne i w ogóle rezygnują z kariery zawodowej, a przynajmniej na jakiś czas. To jest bardzo ważna praca, którą wykonują w domu i tą pracę jako państwo mamy obowiązek uznać, wesprzeć i nagrodzić. Dlatego musimy dać tutaj wolny wybór, ale taki wolny wybór realny. Dzieci wychowują też ojcowie. Czy w tej strategii znajdzie się też jakaś pomoc dla mężczyzn? Każdy ojciec, który świadomie realizuje swoje ojcostwo, poświęca się rodzinie. Nie wiem, o jakie rozwiązanie ma pan redaktor na myśli. Jeżeli dzielenie opieki równe, czy tak zwany model odwrócony, z badań wynika, że to nie jest model preferowany przez Polaków. To absolutnie nie wpływa pozytywnie na dzietność w ogóle. Czy my możemy mówić o kosztach, które będą się wiązały z wprowadzeniem tej nowej strategii demograficznej? O kosztach nie możemy na razie mówić. O tym, kiedy będzie strategia, bardzo niedługo, natomiast jeszcze nie umiem podać daty. powiedziała Barbara Socha, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. A co panowie na to powiedzą? Zapadła cisza znowu. Ojcowie. Ojcowie, właśnie. No. Swoje zrobiliśmy. Mam już kółka za nami, każdy z nas, średnio oczywiście. Ja mam dwa, Marcin, trzy kółka, także my swoje zrobiliśmy, no ale namawiamy do zwiększania populacji. I więcej od was, lepszego komentarza nie będę od was oczekiwał, bo to jest najlepszy, jaki może być. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money. Fun, fun, funny, you run from me. No, I'm running, no, I pardon no one, nobody. Chop, chop, chop it right hand, chop it like a pickpocket. You had the mic, now you can't drop it. Dum dum dummy, once nobody. I'm coming, I'm coming, I'm coming, sit though. I don't know what really, really happens at the end of the road. Happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. But my trip is mad. I am finished. I got loads. I think I'm up for the challenge. Just show I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got some sand in my baggage. Got a list in my bucket. Place a sponge, drop the pocket. I fit in any socket. Close the door. But I burn in the sun, I never miss one shot. I'm sick as a gun, I got mortal friends. I'm dead as they come, like, hey, I'm on the way. I left my body in the mattress by the San Francisco Bay. No, there's a cop named Mordecai behind my pirated Mercedes. When we crash, I hit the ER. This is a thriller, I did it for the PR. I did it for the VR. I did it knowing there's a dynamo back in the back of the fridge. I go back it up, my triple attack and battery as in my stack in the cabin. Menagerie cracking, my doggies run back. I just sell them to bag it up, bag it up, bag it up. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't. Okay, now repeat the one more time. A teraz, proszę państwa, porozmawiamy na temat, który myślę, że na pewno wzbudzi wielkie zainteresowanie na pewno u doktora Artura Bartoszewicza, bo on ostatnio, tydzień temu, przejeżdżał przez tunel. I widział światełko w tunelu. Byłem zawsze. No. Kochani, tunel pod dnem Świny połączy wyspy Uznam i Wolin. W zeszłym tygodniu wzbudził wielkie kontrowersje wśród wielu środowisk politycznych głównie. Ale nie tylko, bo w tym tygodniu na początku polska agencja prasowa oczywiście doniosła, że niemieckie media się niepokoją tym tunelem, że to trochę na tamtych turystów ucieknie z Niemiec do Polski, bo tym tunelem będą sobie tam. Ja uważam, że natychmiast należy przerwać wszelkie prace i realizację wszystkich inwestycji. Jeżeli to zagraża gospodarce niemieckiej, to ja postuluję ratować gospodarkę niemiecką. To jest naprawdę tragedia, że my wykonujemy jakiekolwiek działania, które mogą spowodować, że ktokolwiek w Niemczech będzie czuł się zagrożony. No, naprawdę, powinniśmy przemyśleć swoje postępowanie. Ale to znaczy, czy pan doktor odbiera to po prostu, tak mówiąc wprost, jako tak formę działań dywersyjnych? No ja odbieram to jako taką stałą postawę. Czy wręcz ataki? Cokolwiek byśmy nie zrobili. Cokolwiek byśmy nie zrobili, zawsze to przeszkadza Niemcom. Także no tak jest, no, taka uroda sąsiada. No. Może, to ja może poproszę, Marcinie, poproszę bardziej konstruktywnie. Niemcy są absolutnie przereklamowane. Słuchajcie, oni wypowiedzieli dwie wojny i to światowe i obie przegrali, więc naprawdę są niekonsekwentni, więc tam... Znaczy nie, są konsekwentni, bo obie przegrali. Nie wojny wywoływać. No nie, ale chodzi o to, że jeżeli... wygrać, no. Marcin, ale jeżeli czegoś żądają i widać wyraźnie, ale oni, mają z tym nie, problem... Oni to tylko, nie, oni nie żądają, tylko wyrazili niepokój, to po pierwsze. No ale to zawsze wyrażali niepokój też wcześniej przed różnymi wydarzeniami, a potem ten niepokój przejawiał się w różne inne działania. My wyrażamy niepokój w związku z tym, że Nord Stream 2 tam już do ich brzegu dobija i... To. Ale to nie jest niepokój tak istotny, jak niepokój z ich strony. Także ja uważam, że natychmiast należy przerwać. A może ten tunel, to on przetnie nitkę tą taką Nord Stream 2? Bo to jest robione. Dlatego stąd ten niepokój. To znam geografię. Oj, tam się czepiasz. Będziemy pobierać. Czepiasz się takich drobiazgów. A może panie rektorze... To są wzdłuż, a nie w poprzek te dziury. Panie doktorze, ale tak zupełnie poważnie, to suwerenne państwa takie rzeczy robią, jak kiedyś byliście w tamtym regionie, a mi się zdarzało parę razy, bo tam jest dosyć dużo infrastruktury energetycznej, no to suwerenne państwa starają się, żeby do każdego kawałka ich terytorium był dostęp. No myślę, że tak się dzieje. I że to jest normalne. I tak się dziać powinno. Ale zaraz, bo pan doktor pytał, czy można, ale co? Nie, bo ja chciałem po prostu, że, bo zakładam, że to jest to, o czym rozmawiamy, już jest w pełni podsumowane, więc chciałem tylko zmienić temat, jeśli tak mogę. Ale to, no, ale tak króciutko. A tak króciutko nie, bo tam była taka wypowiedź u pani prezes Pfizera, tak. Że oni nie wzięli środków publicznych, tak. Ale ona była w konsorcjum z BioNTechem, tak. I Biontech wziął 445 milionów euro. A, korekta. Korekta. Więc, a z uwagi na to, że jesteśmy antyfejkowi, to uważam, że warto jest powiedzieć, że to nie do końca tak jest, że ta przekrętka powstała tylko i wyłącznie ze środków prywatnych. Wszyscy, czy w tym momencie środki publiczne, to też poszło. Słuszna uwaga, doktorze, korygujemy i lecimy dalej. Jednak co trzy głowy, to nie jedna, prawda? Co ja bym was, co ja bez was bym zrobił, kochani? Kochany doktorze, kochany Marcinie. No właśnie po to jesteśmy, no, bardzo dziękuję. Pomagać. Dlatego przechodzimy. Dlatego teraz następny temat, bardzo ciekawy. Temat specjalny. Polskie Radio inauguruje akcję wspierania. Ja wspominałem o tym tydzień temu, ale teraz szerzej. Polskie Radio inauguruje akcję wspierania najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez polskie firmy. To jest ranking Innowacje 2021. W ramach rankingu wyróżnimy najciekawsze projekty realizowane przez polskich przedsiębiorców. Więcej informacji znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Będą cztery kategorie. Pierwsza kategoria: najlepsze rozwiązanie ekologiczne. Druga kategoria: najlepsze rozwiązanie społeczne. Trzecia kategoria: najlepsze rozwiązanie usługowe. Czwarta kategoria: najlepsze rozwiązanie jakościowe. A ponieważ powiedziałem, że co ja bym bez was zrobił, no to tydzień temu zaprosiłem do kapituły konkursu Justynę Orłowską, pełnomocnika rządu do spraw GovTech Polska, taką prawą rękę do spraw cyfryzacji premiera Morawieckiego, to dzisiaj was na antenie zapraszam. I co wy na to? Do kapituły. Ja jestem zaszczycony. To ja tym bardziej. Będzie mi bardzo przyjemnie współpracować z panią prezes, która 48 godzin rozwala tematy w samorządach. Bo tak wspominam bardzo fajnie tą rozmowę. Ach. Ale przepraszam, czy my tak jak w tych, jak się nazywał, te programistyczne... Innowacje 2021, o to chodzi? Tak, ale tam tydzień temu rozmawialiśmy o takich 48-godzinnych maratonach programowania. Tak. My też będziemy musieli się nauczyć. Hakatony, tak. To się nazywa. Hakatony. No, właśnie nie chciałem być filozofią. Znaczy, akurat przy okazji tego konkursu radiowego, rankingu, no to myślę, że nie, ale jakbyście chcieli, to ja mogę pogadać z Justyną Orłowską i ona was tam na taki hakaton jeden, drugi, trzeci może zabrać. Włączy. I to chyba nie jest jakieś takie za bardzo skomplikowane. Ale to jak my przyjdziemy, to narozrabiamy i nie wyjdzie. Ej, wyjdzie właśnie. No nie, no przecież wiemy. Bo tam chyba siebie. Tam chyba mamy właśnie... Mamy dobre strony i słabe strony. Z tego, co się orientuję, to tam chyba właśnie na tym polega, że trzeba rozrabiać. A, no to jak tak? No właśnie. A my na razie jesteśmy w loży szyderców, a jak Muppet Show, tam ktoś inny... Rozrabiał? Przydatną pracę robi. Przynajmniej w tym formacie, o którym rozmawiamy. No tak, no tam najbardziej. Bo na to dziś staramy się być jednak produktywni. Ale... tym sposobem, proszę Państwa, dojechaliśmy do końca audycji. Niestety brutalnie przerwałem właśnie, no właśnie, bo ja tak tylko zorientowałem się w ostatniej chwili, że doktor chciał coś powiedzieć, a piosenka już się włączyła. Proszę bardzo. Bo skoro mamy sponsora audycji, czyli PKO Bank, o czym zaraz Państwo usłyszą. Tak? Zresztą. To ja jeszcze mam postulat, bo a jesteśmy w audycji takiej ładnej, u nas fajnej nazwy, to dobrze było, żeśmy dostali od sponsora takie koszulki z numerem 3 każdy, zmienimy nazwiskiem, wtedy będziemy promować wspaniale i audycję i sponsora. Nie, ja nie wiem, czy sponsora na to stać. No, ale bo to takie będzie to na pewno stać. To jest dobry bank. Tak? Super. Ale pan redaktor ma słuszną uwagę, bo jesteśmy bezcenni. No, więc o to ale chodzi. Ale Marcin, pomyśl, włosze koszulki. To przecież niżej nie schodzimy. Proszę Państwa, Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska, Jordan, Artur Bartoszewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Marcin Roszkowski, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia za tydzień, a po tym dżinglu sponsorskim będzie super piosenka dla nas wszystkich. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Shaman. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping. Kazanowski, dzień dobry. W dzisiejszej audycji o planie dla pracy i rozwoju powrócimy do tematu rynku pracy, tym razem w kontekście sytuacji w krajach Unii Europejskiej. Państwo i moim gościem jest dr Krzysztof Głuc, doradca wicepremiera ministra rozwoju Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Porównując dane napływające z krajów europejskich, w tym z Polski, czy można powiedzieć, że stan rynku pracy w naszym kraju jest dobry, czy to przesada? Właściwie tak, że jest dobry, kiedy porównamy te dane statystyczne. Na początku marca Eurostat publikował swoje badania dotyczące rynku pracy, dane, które napłynęły z Polski, pokazują, że mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej przy zastosowaniu tej metodologii, którą stosuje Eurostat, bo to 3,1%. Następne Czechy mają 3,2%, a najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, 16%. To oczywiście napawa optymizmem, także na przyszłość. Udało nam się wyjść obronną ręką z tego bardzo trudnego okresu. Czy to jest zasługa tarcz antykryzysowych rządowych, czy jakichś jeszcze innych czynników? To jest konglomerat wielu różnych czynników. Bardzo ważne oczywiście były tarcze. 200 miliardów złotych przekazane właśnie na ratowanie miejsc pracy, dzięki czemu udało się blisko 7 milionów miejsc pracy ochronić. Ale to przecież, a może przede wszystkim to odpowiedzialność przedsiębiorców, ich przygotowanie, taka odporność na trudne sytuacje, zaradczość. Tu trzeba powiedzieć, że niektóre gałęzie bardzo dobrze sobie poradziły, właściwie nie korzystały nawet z tarcz, natomiast szczególnie w usługach tarcze były bezwzględnie konieczne. Czy musimy się obawiać na przyszłość? Czy nasz rynek czekają jakieś poważne turbulencje? Trzeba kuchać na zimne. Tutaj może nastąpić zjawisko takiego odreagowania po kryzysie, kiedy tego wsparcie zostanie ograniczone, a przecież kiedyś będzie musiało. Dlatego bardzo ważne jest prowadzenie odpowiednich działań, przede wszystkim dla grup, które najłatwiej mogą stracić pracę. Ludzi młodych. Już w tej chwili mamy mechanizmy, które pozwalają, zobowiązują służby zatrudnienia do tego, żeby przedstawiać oferty pracy ludziom młodym do 4 miesięcy po tym, jak się zarejestrują. Ale to też poszukiwanie ewentualnie zagrożonych bezrobociem. To program szkoleń. Szkoleń, które musimy wdrożyć w skali masowej zarówno tych, którzy są bezrobotni z różnych przyczyn, ale także tych, którzy pracują po to, żeby nie tracili pracy. I tutaj Krajowy Plan Odbudowy będzie wspierał działania rozbudowy systemu rynku zatrudnienia, ale także z funduszy europejskich, tych, które będą napływać niebawem do Polski. Będziemy takie działania prowadzić. I temu też między innymi będzie służyła reforma wszystkich urzędów pracy. Tak, korekta tego systemu, z którym mamy do czynienia. On nie był zmieniany od ponad 20 lat. I tutaj przede wszystkim chcemy odciążyć od obowiązków biurokratycznych, rejestracji, ubezpieczenia zdrowotnego, sprawozdawczości. Jeśli nie zaczniemy modernizować tego systemu, to będziemy za chwilę w kłopocie. Więcej informacji o wsparciu dla przedsiębiorców w ramach planu dla pracy i rozwoju znajdą Państwo na stronie internetowej liczą się konkrety.gov.pl. Państwo i moim gościem był dr Krzysztof Głuc, doradca wicepremiera, ministra rozwoju Jarosława Gowina. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O matko szefie, udźwigniemy taki zakup? Z takim rabatem sam się udźwignie. Szef to mistrzu rywania okazji. Mistrzostwa rabatowe w euro. Rekordowe rabaty. Do 80% taniej. Na przykład 58 cali Philips za 3199. Taniej o 400 zł. Pralka Samsung Slim za 1299. Taniej o 300 zł. Tylko do wtorku. W sklepach euro i na euro.com. Jedynka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawiają nowy album Chopin University Big Band Cinema Boogie. Różnorodność, piękno i ponadczasowy wymiar tematów filmowych we wspaniałym big bandowym wykonaniu. Wśród gości Natalia Kukulska, Dorota Miśkiewicz, Wojciech Myrczak i Łukasz Zagrobelny. Program pierwszy zabiera Państwa w wyjątkową muzyczną podróż. Polecam. Marcin Kusy. Płyta do kupienia również na sklep polskieradio.pl. Idzie, idzie, idzie rabatów wielka moc. Kup wybrane AGD, telewizory, smartfony, komputery i wiele więcej, a otrzymasz rabat 50 zł za każde wydane 500 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Szczegóły w regulaminie. Żegnamy reklamy.